Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın. Evet, olağanüstü o kadar yoğun ki hem Türkiye'de hem de dünyadaki çeşitli haberler özetlerken bile çok zorluk çekmeye başladığımız ve biraz önce de Özdeş'le konuşuyorduk aramızda yayın dışında, yani depreme yer veremediğimizi bile dehşetle fark ettik. Zaman bulamadığımızı, sizinle de dün konuştuğumuz gibi, isterseniz depremi de içeren bir genel toplamayla başlayabiliriz. Vallahi Cumhuriyet tarihi boyunca depreme yeterince yer verilemedi. Bu tarih boyunca baktığınızda yani 3 tane mesele memleketin önünde çözemediği ve memleketi tökeze uğratan deseniz, bir numarada ilk üçü Kürt sorunu. Milyarlarca dolarlık para harcadınız, yüz binlerce insanın öldüğü devasa kadim bir sorun. İkincisi Kıbrıs sorunu var. 50 küsür yıldır çözülemediniz ki hem Kürt sorunu hem Kıbrıs sorunu Türkiye'nin dünyayla arasının iyi olmamasını sağlayan etkenler. Buraya da milyarlarca dolar para harcadık ve bu sorunu çözemedik 100 küsür yıl boyunca. Ve yani bir deprem sorunu var ki sadece 100 yılı ele aldığımızda bu da milyarlarca dolara mal oluyor ve yüz binlerce insanın ölümünü sebep oluyor ve biz yani bu üç soruna çözemezseniz de bir gelecek de vaat edemiyorsunuz demektir. Çünkü bunların çözülememesi çok büyük maliyetlere yol açtı. Sadece maddi maliyetler değil, bunlar demokrasinin de olmamasına yol açtı. Dolayısıyla bu deprem meselesi, yani yarı demokraside, otokraside nerede olursun olun, yani iki sene önce Maraş ve Antakya depremlerini yaşadık ve 2 yıllık binalar, yeni yapılan binalar çöktü. Yani burada bunları çözemeyen bir cumhuriyetin ne kadar geleceği olur bilinmez. Ve bunun üstüne üstlük bir de bu deprem sorunu yaşayan bir fay ülkesi olan Türkiye, bir de böyle işte yeniden canlandırılan Kanal İstanbul projesi söz konusu oldu ki bu tamamen iç siyasal çekişmelerin bir uzantısı olarak tekrar gündeme getirildiği anlaşılıyor. Ve yani Kanal İstanbul aynı zamanda bütün bu sorunların büyük bir paydası var. O da Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu girdap ki bunun büyük çerçevesi içerisinde Trump'lı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu yani 20 küsur yıldır iktidar olan AKP depremle iktidara geldi. 1999 depremi Türkiye'nin netameli ekonomisinin üzerine geldi. 99 depremi büyük bir yara açtı ve 2001 krizini beraberinde yaşamamıza sebebiyet verdi ki 2001 krizinde uygulanan ağır ekonomik programda Adalet ve Kalkınma Partisi gibi bir sosyolojik ve psikolojik kırılmalara yol açtı. Adalet ve Kalkınma Partisi bu gelişmelerin uzantısında doğdu ve 20 küsur yıldır da seçmen bu sosyolojik kırılmanın sonucunda, yani seçmenle olan Katolik evliliği de sona ermiş değil ve bu bir otokrasiye kadar uzandı. Dolayısıyla deprem sorunu bu ülkenin çare bulamadığı, yani depreme faya çare bulamazsın ama yani Şili'de bir Pinochet yönetiminden geçti. Yani ama bir deprem yönetmeliği yayınladı bu insanlar ki Şili 8.2'ler, 3'ler, 4'lerin yaşandığı bir ülkedir. Ama son zamanlarda Şili'de yaşanan depremlerde ölürse insanlar tsunami'den ölüm diyor. Çünkü depreme karşı önlem geliştiriyorlar. Bizde on binlerle ölçülüyor ve yine de son dönemde işte bir şu anda sallanıyor Türkiye. Kısa bir süre önce, 2 ay önce İzmir bölgesi, işte Ege bölgesi, Yunanistan sallanıyordu. Mesele buna ilişkin, fay şuradan geçti, fayın şurası kırıldı, burası değil. Üstüne yaptıklarını doğru dürüst yapabiliyor musun? Rant uğruna, bakın bu ülkede En uzun köprüsü, Osman Gazi Köprüsü fayın üzerine yapıldı ya. En büyük yatırımlardan biri. Şimdi Kanal İstanbul dedikleri yer ki para bulmaları mümkün değil. Şu anda Kanal İstanbul'a Mehmet Şimşek IMF bahar toplantılarına gitti. Sözde dönüşünde işte finansman 41 milyar dolarla döndü diye yandaş basın şey yapıyor, destekliyor ki bunların hepsi işte belirli projelerle ilişkin görüşmelerdir. Ama Kanal İstanbul'a Mehmet Şimşek'e sormak lazım. Sen buna para bulabilir misin? İşte 15 milyar dolar, 20 milyar dolar. Dünya Bankası Kanal İstanbul'a yanaşıyor mu? Ki Dünya Bankası'nın portföyünde olması gereken büyük yatırımlardır, altyapı yatırımlarıdır. Ama işte buraya kazmalar vuruluyor, kanal kazıcılar giriyor, üstüne yolları olmayan köprüler ihale ediliyor. Ama esas mesele yine rant uğruna ve iç siyasal gelişmeler uğruna oluyor. Deprem de buna, bakın deprem 2 sene geçti depremin üzerinden, 2 seneyi aştı. 2023 Şubat'ıydı galiba. Şimdi bu depremin yaraları sarılmış değil. Hala on binlerce insan evsiz konteynerlerde kalıyor. Ve bu insan ve neye mal olduğunu yani bu tür sorunların depremin işte 99 depreminin resmi rakamlar gayri resmi rakamlarla yapıyoruz. Bunların neye mal olduğunu bile bilmiyoruz ki 150 milyar dolardan 250 milyar dolara kadar uzanan maliyetler söz konusu oluyor. 60 bin kişiden yok 100 bin kişiye kadar uzanan ama bütün Cumhuriyet tarihi boyunca 100 binleri geçen insanımızı depremlerde kaybettik. Yüz binlerce insanı, on binlerce, yüz binlerce insanı Kürt sorunu 1921, hani Koçgiri'den alalım getirelim, buralarda insanımızı kaybettik ve yüksek maliyetlere sebebiyet verdi. Kıbrıs sorunu Avrupa Birliği süreçlerinde en büyük, dünya ile entegrasyonunda en büyük engel konular bunlar, Kıbrıs sorunu, Kürt sorunu ve deprem sorununa bile çare bulamamış. Deprem sorununu aşmak için politika geliştirememiş, böyle bir imar programı yaratamamış bir ülkenin durumundan söz ediyoruz. Efendim? Evet, yani muazzam bir yıkım sürecinden bahsediyoruz. Ayrıca bir de tutuklamalar ve hapse atmalar gibi hukuk sisteminin tamamen ayaklar altına alındığı bir durumdan da bahsediyoruz Orada bunların yanı yani sıra. oradaki depremde hukuk sistemi arıza doğru gitti. Yani Türkiye gerçekten yani kişiye özel bir şekilde devam eden yani işte İstanbul'u 3 kez kaybetmiş, 4. kez kaybedeceğini anlayan ve büyük bir olasılıkla da gelen seçimlerde iktidarı tümden kaybedeceği anlayan iktidarın çeşitli formülleri var yani. Aslında normal şartlarda bu iddialar ortaya konan İstanbul Büyükşehir için ki yani çalıştırılmaması için yapılıyor. Kayyum bu şekilde kayyum atanmadan çalışamaz hale getirilmeye çalışılıyor ki bir yandan böyle iktidar içi ve iktidarla muhalefet arasında sürekli gerilimler yaratan ve yeni dönemde yani önümüzdeki dönem yeni dönem demeyelim Türkiye'nin siyasal sistemiyle bağlantılı olarak bütün bu tutuklamaların siyasal sistemdeki olası revizyonlar için bu tutuklamaların gelgitlerin yaşandığı. Çünkü görülüyor yani saraydan yani uzunca bir süredir burada anlatmaya çalıştığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, onun organları ve bu sistemin 2017'den 2018'de tam teşekküllü devreye giren ve parlamenter sistemi geride bırakan vedalaştığımız bir garip başkanlık sistemiyle işler yürümüyor. İşlerin yürümediğini mesela geçen hafta Nursun Erel, İlnur Çevik'le bir röportaj yaptı ki İlnur Çevik 7 yıl orada başdanışmanlık yapmış. Saray manzaralarına baktığımızda içeride konuşulanların çocuk sayısı, bıyık meselesi gibi konuların konuşulduğunu görüyoruz. 7 bin kişi çalışıyormuş. Ben daha az biliyordum. 7 bin kişinin çalıştığı böyle bir hantal, çalışamaz bir rejimin, atalet içerisinde kilitlenmiş bir rejimin Türkiye'nin sorunlarına çare bulması mümkün değil. Yani bakın, bir tarafta çözüm süreci diye bir şey işliyor. Dün değil, öbürü gün Kürt konferansı yapıldı. Kürtler bu konferansı yıllardır yapamıyorlardı. Çok önemli bir gelişme. Ve Suriye'de, Suriye'dekini kastediyorsun. evet, Kamışlı'daki, kastediyorum ki Suriye Kürtleri bir araya geldi. Bir araya gelmeyen gruplar bir araya geldi. Ama bakalım, yani nasıl bir ilerleme sağlıyoruz? Ya da bu tür ilerlemelerde ipuçlarımız nedir yani? Neye bakarız biz? Ya mesela geçen gün bir şey gözüme çarptı. İşte bir korucu açıklamasıydı. Bir korucu, PKK ile korucular arasındaki bir çatışmada yaralanan 3 korucudan bahsederken tekrar aklıma geldi. Türkiye'de 60 bin görevli korucu var. An itibariyle yani. Bunların bir de emeklileri var. Eğer biz ciddi bir çözüm sürecine girsek, koruculukla ilgili müesseseye, yani bu ki yaralar açan bir müessesedir Türkiye'de. Biz bunlara maaş ödüyoruz, sosyal güvenlikleri falan da var. Buna ilişkin bir düzenleme olur. Yani bunlar yapılır iktidar tarafından. Gerçekten samimiysen. Türkiye bir mayın ülkesi. Hele Kürt bölgesi bir mayınlanmış ülke. On binlerce dönüm arazi mayınla kaplı ve duvarla kaplı bir de üstelik. İşte bunlar da bir takım gelişme adımlar atılır. Ne yaparsın? On binlerce insan Kürt siyasi hareketinden tutuklu vaziyette. Bunlara ilişkin bir düzenleme yaparsın. Öldürenler, katiller ayrı. Ama sen Cumhuriyet dönemindeki şeylere baktığınızda, bir seriyi incelediğinizde, diyelim ki ağır isyan olmuş, 33 affı çıkmış, düzenlemesi olmuş. Bilmem ne olmuş. Yani bu genelde bir adım atıyorsa devlet, samimiyse bunda, bu anlamda düzenlemelere gider, jestlerde bulunur. Ya da işte İmralı heyetinin açıklamalarına baktığımızda ortaya konan düzenlemeler mecliste yapılır. Bugün bu haftaki meclis gündemine baktığında Kürt sorununun çözümüne ilişkin adım atacak düzenlemeler ve ilişkin en ufak bir ibare görmüyorsunuz. Dolayısıyla yani deprem sorunundan Kürt sorununa, Kıbrıs'a bakın. Kıbrıs 50 küsür yıl içerisinde ne oldu? Geçen haftalarda da gene dalgalandı. Bahisçiler, mafyalar, kara paralar, kirli paraların cirit attığı bir bölge ve üstüne üstlük Türkiye Cumhuriyeti tarafından, dışında hiç kimse tarafından tanınmayan bir alan. Yani deprem, ya defalarca biz ne dedik ki 2099 depreminde Açık Radyo'nun, doğrusu herhalde take-off'unu yaptığı bir muazzam bir çalışma alanı oldu radyonun, ki ben o zaman radyoda değildim. Ve müthiş bir şekilde 99 depreminde yayın yaptı. Sivil toplumla bütünleşti. İşte bundan sonra her şey eskisi gibi olmayacak dendi. Üstüne biz kaç deprem yaşadık? Deprem kentlerimiz ne kadar büyüdü, ne kadar büyüdü? Yine fay üstündeki İstanbul 10 katına çıktı. Köprüler yaptık, Çanakkale köprüleri yaptık, sallanan bölgelerde. Osmaniye köprüleri yaptık, yollar yaptık. Yani inan, Kanal İstanbul'da direniyoruz. Yani biz böyle bir şeyin, ülkenin, yani kadim üç sorunu, değerlerini bırakıyorum. Yani o kadar çok sorunu çözememiş bir yüzyıllık cumhuriyetin, bugün onunla kıvranan bir cumhuriyetin gerçekten geleceğinin olması pek mümkün değil. Bir de üstüne üstlük, dediğim gibi, bir borç denizinde yatan bir ülke. Yani deprem meselesi o kadar yaralı bir konu ki, 2 gün içerisinde unutuveriyoruz. İşte Maraş depremi, Antakya depremi ve orada hala ihaleler yapılmamış ya. Yani geçenlerde, neyse, yani o işlerle ilgili bir kişiyle yaptığım görüşüm. Diyor ki neden yapılmadı diye sordum. Yani gruplar, yani depremden nemalanan, rant çıkaran bir yapı var bu ülkede. Ve dolayısıyla ihalelerin eksikliği, yapılamamazlığı, bir de kaynak sorunu da var üstüne üstlük. Siz ne yapıyorsunuz? Bir anda İşte damadınızı getiriyorsunuz. Onun uygulamalarıyla 128 milyar dolar çarçur oluyor. Sonra NAS geliyor. NAS'la KKM'lerle gidiyorsun. Üstüne işte yeniden faiz lobisi dediğiniz, inkar ettiğiniz kesimlere diyorsunuz ki bak biz faizleri yükseltiyoruz. Mehmet'i getiriyorsunuz, Şimşek'i. Sonra ne yapıyorsunuz? Ben İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettireceğim diyorsunuz. O carry trade dedikleri sıcak para da makyaj yaptınız bilançonuzda, Merkez Bankası bilançonuzda ki rezervlere ilişkin gelen sıcak paracılar da lanet olsun deyip gidiyor. Mehmet Şimşek IMF bahar toplantılarından döndü. Orada ne dedi? İki ayrı açıklama yapıldı diye. Farkındaysanız Amerikan Hazine Bakanı ile görüşmesinden onunla Mehmet Maliye Bakanlığı, bizim Maliye Bakanı'nın açıklamaları farklı farklı şeyler. Dolayısıyla zaten dünyanın içerisinde bir şey dönemi yaşanıyor. Yani bu Trump denilen bir garip lider Amerika Birleşik Devletleri'nin başında yani elleriyle akılları arasındaki bir iletişimin olmadığı bir yönetim ve işte tarifelerle dünyayı kilitlemiş durumda. Böyle bir dünyadasınız. Depremle sallanıyorsunuz. Kürt meselesinde adım attığınızı söylüyorsunuz ama sonuca ulaşan bir durum net bir şekilde ortada yok. Kıbrıs kara para ve kirli para cenneti haline gelmiş. Dolayısıyla burada çok vahim ötesi bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumda belki buna bir ilave olarak da, yani belki değil, mutlaka yapmamız gereken şey de hukuk devletinin büyük bir çöküntüye uğraması, yani bir kötülüğün egemen olması durumu var. Bugün Mehmet Yılmaz da T24'te bir yazısında değiniyor bu konuya. Bu kadar kötülüğü tanıdığım insanlara yakıştıramıyorum diyen bir eski AKP'li, AKP'den ihraç edilen eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın mesajına değinmiş. Murat Ongun'un eşinin de gözaltına alınmasının ardından böyle bir bu kadar kötülüğü tanıdığım insanlara yakıştıramıyorum hala derken de Hüseyin Bey bu yapılanlara neden şaşırdı doğrusunu isterse pek anlayamadım diyor Mehmet Yılmaz. Ve sistemli bir kötülükten de söz edebilmek mümkün. Mesela kadın sanatçılara, gazetecilere yönelik örgütlü troll saldırılarında da bu partinin yöneticilerinden bir ses çıkmamıştı. O trollerin zaten partinin ücretli adamları oldukları herkesin bildiği ama üzerinde o kadar da durmadığı bir konu demişti. İşte demin konuştuğumuz konuya dönersek bir an için Ali Bey, kamu kredileri ve müteahhit havuzlarıyla finanse edilen medyada her gün birilerinin başına bir işler açılacağının işaret edilmesi de sıradan bir durum. İşte o tutuklanacak, bu yakalanacak, Silivri soğuğunda titriyecekler diye besleme medyadan tehdit edilenlerin tek suçları da muktedirin beğenmediği fikirleri savunmak. İşte Timur Soykan, İsmail Saymaz, Murat Ağırel, Özlem Gürses, Nevşin Mengü, Ece Üner'in suçları gazetecilik yapmaya çalışmak. Osman Kavala, Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman işlemedikleri bir suçtan mahkum edilip hapiste tutuluyorlar. Ayşe Barım'ın işine çökme isteği akıl almayacak bir suç uydurmaya kadar vardırılabildi. Selahattin Demirtaş'ın Figen Yüksekdağ'ın hapiste olmasını isteyen iradeyle Hüseyin Kocabıyık'ın partiden atılmasını isteyen irade aynı sarayda oturuyor diyor ve bütün otokrasiler gibi Türkiye otokrasisinin karakteri zaten bu tür kötülükleri gözlerini kırpmadan yapabiliyor olmalarıdır diye bir yazıdan bir bölüm nakletmeye çalıştım. Şimdi Avrupa Konseyi'nin Ocak 2023 mi 24 raporuna göre 46 üye devletinde bulunan mahkumların üçte biri Türkiye'de tutuluyor. Evet. Yani biz bu noktadayız. Dolayısıyla yani her şey kopmuş vaziyette. İncelmiş filan değil, kopmuş vaziyette. Dolayısıyla işte Türkiye 16 mıdır 18 mi İstanbul nüfusu arttığından depremden sonra biliyorsunuz azalıyor. Herkes göçmeye başlıyor. dünyanın en büyük metropollerinden birinin bir cumhurbaşkanı adayı olan ana muhalefetin başkanını ekibiyle birlikte gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz. Neye dayanarak? İşte bu Mehmet Yılmaz'ın, Mehmet Yakup'un söylediği gibi işte trollere, gizli tanıklara, bilir kişilere dayanarak bu işleri yapıyorsunuz. Burada hukuk artık kalmamış durumda yani. Pay kırığının içine falan yuvarlanmış gitmiş durumda. O halde bir pozisyondayız. Burada böyle bir ülkede işte medyanın, yani medyanın, siyasi partinin bugün ana muhalefet partisinin kapatma fikriyle, ben yıllar önce burada da söylemiştim yani, eğer bu devam ederse CHP'yi kapatma davası her an açabilir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Başsavcılığı. Bu tür denemeler düşünülmüyor değil. Öyle bir şeyde bulunuyor ki işte Türkiye'de böyle bir sessiz, daha doğrusu bu gidişattan, bunu desteklemiş ama gidişattan rahatsız olan ciddi bir kesim var. İşte bu danışman Koca Bıyık da o. İşte geçenlerde söz edilen İnur Çevik öyle, Bülent Arınç öyle. Büyük bir bölüm var. Orta Anadolu'da bakın, Yozgat çok önemli bir gösterge. Evet. Burasının, yani AKP'nin deposu, madeni en önemli göstergelerinden biridir. Geçen gün Kangal'la konuşuyordum bir çiftçi arkadaşımla. Yani Kangal'ı anlattık ki Kangal'da AKP bloktur. AKP'den rahatsız olan MHP, MHP'den rahatsız olan Büyük Birlik Partisi'ne geçer. Orada bile bu kampanya, imza kampanyalarında inanılmaz sonuçlara ulaşılmış durumda. Eğer Orta Anadolu rahatsızsa değişim başlıyor demektir. Bakın, hep şeyi söylüyorum. Türkiye odalar ve borsalar büyük bir sessizlik içinde. Ama aynı zamanda büyük bir rahatsızlık içinde. O top değişirse, yani TÜSİAD değil, TÜSİAD'ın tavrı önemli ama çok önemli de değil. Ama top önemlidir. Orta Anadolu önemlidir. Buralar artık Beştepe Sarayı'nı benimsemiyor. Dolayısıyla gelinen nokta bu. Ve bunun üstüne üstlük Türkiye sallanıyor. Hem deprem olarak hem hukuk olarak her şeyi sallanıyor. Dikiş tutmuyor. Ve dediğim gibi 51 milyar dolarlık bir rezerv kaybına yol açtı. Zaten Erdoğan gitmeden fiziki sermaye, doğrudan yatırım gelmeyeceğini yıllardan beri biliyoruz. Böyle zaten. Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım gibi anlaşılabilecek şey ev satın almalar oldu. Bir de tevzi, yenileme, plan türü yatırımlar geldi. Yoksa blok yatırımlar gelmedi. Kaldı ki bakın, dünya daralma dönemine giriyor bu tarife mevzularındaki. IMF, Dünya Bankası tahminleri revize etti. Dünya ekonomik büyümesine ilişkin ki süreçleri. Böyle bir tarife şoku. Yani bakın, tarife şokunun Türkiye etkisi uçuluyor. Gene troller, yazarlar, bu bize çok işimize yarayacak. Ya bir belge koy oraya, nasıl işimize yarayacak? Türkiye'nin işine nasıl yarayacak? Bunları koy. Kaybettikleri neler olacak? Kazandıkları varsa ne olacak? Aklıma şey geldi. 97'de Asya krizi çıktı. Biz dergide bir toplantı yaptık. 98'de Rusya krizi çıktı. 99'da Türkiye krizi çıktı. Bu arada Güneş Taner diyordu ki bu krizler bize yarayacak. Ya nasıl yarayacak? Anlatabiliyor muyum? Bunu Güneş otur otur. Güneştenler'de bakandı, değil mi? Bakan da o zaman biz kavga, yani ama kavga iktidarla, ekonomi bakanı ile oturup masada tartışıp birbirini ikna etmeye çalışabiliyorduk. Toplantılar düzenleyebiliyorduk. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey. Bu geçenlerde ilk defa Amerika, buradaki gelenler de Amerika'dan değil ha. Buradaki ticaret müşavirliği, bizim Ticaret Bakanlığı oturdular. İlk bir masaya, ya aylardır bu mevzu var. Mercosur'la AB şey imzaladığı, bunun tesiri ilişkin Türkiye tekstili ne olur? Yani çalışmıyor diye boşuna söylemiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem. 7 bin kişi var orada. Bıyık konuşuluyor. Evlilik konuşuluyor. 10 tane kurul var. Yazboz tahtasına dönmüş. Ofisler var, başkanlıklar var. İşte kararnamelerin büyük bir çoğunluğu Cumhurbaşkanlığı, o da Avrupa Konseyi'nin raporundan, Cumhurbaşkanlığı şeyleri, kararnameleri kanunların iki çıkan meclisten çıkan kanunun iki katı. Büyük bir çoğunluğu da kararnamelerin zaten birbirini yanlış yazılı tekrar kararname çıkaralım diyen kararnameler. Evet, ve Dolayısıyla hafta sonlarında da yani Cuma'da borsaların kapanmasından sonra sabaha karşı düzenlenen operasyonlardan da bahsediyor. Özgür Özel de bunu evet. söylemiş. Genelde bunu öğrendiler. Çünkü portföyler etkilenmesin. Evet. Portföyler etkilenirse şu hafta sonuna getirelim, soğutalım. Borsa zaten borsan falan da göçmüş durumda. Yani hem tarifeler nedeniyle hem bu son uygulamalar nedeniyle yani borsanın banka hisselerin gitmiş, bankalar zarar etmiş, carry trade'çiler zarar etmiş. Gelir mi adam? Hani Evet. onun için yani gülüyoruz alınacak halimize durum çok belirsiz bir dünyada yaşıyoruz zaten. Trump gibi bir faktör belirsiz bir dünya hapsetti bizi. Ki siz söylediniz değil mi? Trump bir hakimi de tutuklatmış. Evet, bugün sizin programa biraz taşma pahasına da son olarak ondan bahsettik. Yani Yani göçmenlere mülayim davranma suçundan tutuklanan bir gözaltına alınan bir hakimden bahsediyoruz. Kadın hakimden. ya bizde bugün Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Yüksek Yargı'nın halini görüyoruz. Evet. Cumhurbaşkanlığı ofislerine döndü Yüksek Yargı. Evet, bunu burada Yani şu anda aslında durdurmak zorundayız. Süreyi de doğrusu bitirdik tamam. çünkü, ama son derece vahim bir tablo konuştuğumuz apaçık ortada. Apaçık Evet. Radyo'da bunu konuştuk. Peki, Peki çok size iyi teşekkürler yayınlar Özdeş. dilerim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Özdeş. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.